FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, hello, party people. Hello, kissomanilor. O nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Și așa cum spunea și Alice, dacă e joi, e weekend la noi. 3 ore de super hituri in the mix, mesaje, dedicații, piese pe care voi le cereți, facebook.com/kissfmromania și concursul Kiss Cash cu 200 de euro undeva până în ora 10. La Kiss Kiss in the Mix, ascult doar hituri, DJ Young și Jonesy cu voi. Hai să începem! Ascult doar hituri! Hey, in the life of two, let's make one. Listen. Made some mistakes, got some troubles in my life, but I know I can step on the brakes, everything will be the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. Would you run away and let me down? Love is the way I'm making you stay. Love is what I feel when I look at you. Love is the way, and this is the day. why I can live without you. I got Gonna put them all behind. madness, the perfect time for me to be free, girl. Many people in this club are about to express some love, ready now to see the world. So good to be free, girl. Cele care vin la 0722 20 60 20. Pentru Georgiana din Arad, din partea mamei ei: la mulți ani pentru mine, te iubesc foarte mult. Sper să ai un weekend așa cum ți l-ai dorit tu, cu mulți prieteni și cu multă distracție. Și încă un mesaj: Hello Kiss FM, vă rog din suflet un dedichis pentru iubitul meu Nelu, din partea Danei, cu mesajul: te iubesc scumpete și mi este foarte dor de tine. Pentru Chisovale am pregătit Fady și Lazy J, Left Till You Cry. Imediat Luke Lee și Sia, mashup-ul Follow Your Hands. Iar apoi Antonia Marabu, remixul Jay Murano. Cu voi in the mix, DJ Young și John C. Asculți doar hituri. Before I start, just let me say, you make the baddest bitch look good any day. I won't forget the day you rescued me, the day your true colors came out to play. like you must be dreaming. If you think I don't understand, I got no reason, no reason. And if you feel that this ain't fair, take what you're giving. And I knew that would be a time you would cry it back to me. Kiss in the Mix, Antonia Marabu și editul Jay Murano. În 10 minute vă anunț că luăm primele mesaje care vin pe facebook.com/kissfmromania. Pentru cei care încă nu cunosc variantele, e foarte simplu, intrați pe facebook.com/kissfmromania. Acolo găsiți postarea Start de Kiss-uri, unde lăsați dedicațiile voastre sub formă de comenturi. E foarte simplu. Până la Facebook avem Alb Negru, Mi-e sete de tine, Gotye și Kimbra, Somebody de la Isuno, iar apoi Trade Love, Bomb Back. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Fă un dedichis acum 0722 20 60 20, SMS cu tarif normal, sau pe facebook.com/kissfmromania.

mesaje de pe facebook.com/kissfmromania. Avem deja pe fir un chisoman care a sunat la 021-318-4000 și vrea să facă un dedichis în direct. Hello, bună seara, cum te numești și ce mesaj ai? Bună seara, sunt Ionuț Popescu din comuna Podenii Noi, județul Prahova. Aș vrea să fac o dedicație pentru toți prietenii mei din Podenii Noi, județul Prahova. La Kiss FM ascult doar hituri. Mamă, super viteză. Hai să luăm și mesajele de pe Facebook. Emil Sârbu să fie pentru soția mea Mariana cu mesajul Te iubesc mult și pentru toți chisomanii din Pitești. Neamț Aurel pentru toate fetele din Bistrița și pentru voi o seară plăcută. Iar Alexandru Simon ne dă un mesaj din Statele Unite. Vreau o dedicație pentru părinții mei și fratele meu din Târgu Mureș cu mesajul Mi-e dor de voi, vă iubesc și la Kiss ascult doar hituri. Uite, un mesaj complet așa, frumos pe Facebook, nu? In the mix mai departe Rihanna Diamonds, Brick and Lace, Love is Wicked, iar ora se încheie cu Pink, Try. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the Mix. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. Încă trei piese mixate ora aceasta. Le-am anunțat, avem Rihanna Diamonds, Brick and Lace, Love is Wicked și Pink, Try. Nu uitați, în weekend, mâine seara avem partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu în Club Euforia din Roman, iar sâmbătă ne întâlnim cu ei live pe Kiss FM după miezul nopții din Club Scala Piatra Neamț. Your diamonds in the sky, if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Shine bright like a diamond. Young și Jonesy. Piesă nouă și foarte tare, o știți foarte bine, dar mai mult decât atât, de data asta trebuie să o rețineți. Avem In The Mix chiar acum, Pink, Try, la Kiss Kiss In The Mix, asculți doar hituri. Yeah. Hello, hello, chisomanilor! Dacă e joi, e weekend la noi! Mai exact, ultima joi din luna martie, în curând vine 1 aprilie, așa încât pregătiți-vă de pe acum păcălierile, glumele, bancurile și așa mai departe. Luni este 1 aprilie, încheiem frumos, rotund, duminică încheiem luna martie și sperăm să treacă și iarna asta odată, nu-i așa? O nouă seară de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum, împreună cu voi, ca de obicei, DJ Young și Jonesy. Avem o petrecere care durează ca în fiecare seară 3 ore, pline de hituri mixate, mesaje, dedicații, facebook.com/kissfmromania și chisoman care, dacă vor să intre în direct, sună la 021-318-4000. Începem ora cu Lodi T, Casablanca, la Kiss Kiss in the Mix. Asculți doar hituri. She had a beautiful smile and an incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me what's the use of giving myself the blues. I might as well admit to it, I need her back. Of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. My love, you gotta let her go now. Casa.

Ușa, Da Young, la Kiss Kiss in the Mix. Suntem mai departe în cele 40 de minute non-stop hits și e momentul să luăm alte mesaje care vin la 0722 20 60 20. Pentru Camelia din Roman, din partea lui Marian: la mulți ani, draga mea, te iubesc foarte mult și îți dedic piesa Love is in the Air. Dacă tot e să fie luna iubirii și a dragostei, avem imediat pentru voi piesa Love is in the Air. Până atunci, la mulți ani și pentru Cătălin din Constanța, din partea celei mai nebune găști: Florentina, Marian, Adi și Cori. Dacă puteți să-i puneți Antonia Jamea, ar fi perfect. Sigur că da, facem tot ce vreți voi. Punem și mixăm exact ce ne cereți. Love is in the air chiar acum. Imediat Antonia Jamea și apoi Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro. Dacă e joi, e weekend la noi, cu voi, in the mix, DJ Young și John C. la Mama Riva, Don Omar și Lucenzo, Dansa cu Duro la Kiss Kiss in the Mix, ediție de joi și final de lună, să-i spunem așa. În curând vine 1 aprilie. Eu zic că e momentul ca încă din weekend să ne pregătim păcălelile, farsele pentru prieteni și cei apropiați. Hai să mixăm mai departe DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, DJ Bon Remix, Proștia Zmini și Aisa, Saxo Love, iar apoi Matias, Missing You. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Matias, Missing You, încheiem 40 de minute non-stop hits. Nu înainte de a le reaminti celor care încă nu au făcut-o, cum se pot înscrie la Kiss Cash, unde avem o mulțime de bani și extra premii. Trimite un SMS cu tarif normal la 0735 600 100, în care treci numele, prenumele și orașul din care asculti Kiss FM. Și gata, ești înscris. Un singur SMS este luat în calcul și un singur SMS este suficient. Apoi, dacă te sunăm, trebuie să ne spui cum se numește piesa difuzată pe Kiss FM înaintea concursului, iar pentru asta trebuie doar să asculti Kiss FM, iar banii pot fi ai tăi. Multă baftă la Kiss Cash ediție de lux. Și in the mix chiar acum D'Banjo, Oliver Twist, Asaf Avidan, One Day și Lucky Man Project Pumpin'. Asculti doar hituri. Hello, back to the mix, back to the party. Au mai rămas 3 piese de mixator aceasta, 3 super hituri cu DJ Young și Jonesy. Avem așa D'Banjo, Oliver Twist, Asaf Avidan, One Day și pe final de oră Lucky Man Project Pumpin'. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss in the mix. Shake your bum bum.

oamenilor, o nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum. Dacă vreți să intrați în direct, sunați la 021-318-4000. Deja un chisoman stă pe fir. Înainte de asta, hai să luăm alte mesaje dintre cele care vin în număr foarte mare la 0722 20 60 20. Pentru Cristi, cel mai păcălit dintre păcăliți în ultimii ani, din partea lui Marian, Bobo, Laur și Alexandra. Sperăm să nu-ți uiți și de data asta. Mare atenție în weekend, că-ți pregătim farsele. Și de la George din Baia Mare, pentru Nicoleta, te iubesc enorm și îți dedic piesa Wishing on a Star. Pentru că la Kiss Kiss in the Mix este mereu petrecere, hai să începem ora cu Petre, Cerebel și Ada, Michel Telu imediat și apoi o piesă pe care ne-a cerut-o, Beverly Brown, Wishing on a Star. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Popor scântea, bai la dans, dans, bai la zid femeia. Și mișcă râul ramuri ca-n scrisoarea a treia. Man, man, mistă barman, nu beau cât un pahar, eu beau cât un ocean. Dar asta un dreapta niciodată la volan. Sunt hoț la mine acasă, intru numai pe geam. Vai, dar ce avem noi aici? E bine că privare, bine că mi-am luat alicea. Yeah.

Jasmine împreună cu Glance, Trumpet Lights la Kiss Kiss in the Mix. Vă reamintim de podcast, de locul în care aveți toată arhiva de emisiuni Kiss Kiss in the Mix. Nu trebuie decât să intrați pe kissfm.ro/kkm, acolo dați play oricărei ediții sau o downloadați gratis. Acolo se află toată colecția Kiss Kiss in the Mix, podcastul kissfm.ro/kkm. Mixăm acum O Mike și René Santana, Fly, o super piesă remixată de Notorious DJs, DJ Rino și Silvia, Phil și apoi Corina, sau, altfel spus, 8847. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Bye. 7 la Kiss Kiss in the Mix, cu alte cuvinte, ci că ăsta ar fi noul nume al Corinei. Nu știm încă dacă e o păcăleală de 1 aprilie sau e ceva cât se poate de serios. Cert este că avem acum din nou mesaje, avem dedichisuri dintre cele pe care le trimiteți în emisiune. Hello băieți, sunt Sorina din Timișoara și vreau să-i spun logonicului meu Tibi că-l iubesc foarte mult și că fără el n-aș putea trăi nicio clipă, dar nici fără voi, așa încât vă mulțumesc pentru fiecare seară pe care mi-o faceți minunată. Ne bucurăm foarte mult să auzim asta. De la Simona din Tulcea, pentru colegii ei de la firma X, spola treabă și celor care lucrează în weekend, muncă ușoară și să fie cât mai scurtă. Ok, hai să punem pe final de oră 4 super piese in the mix. Liviu și Mona, No Stress, Connector, Love is the Way, Bedouin, Sound Clash, Brutal Hearts, iar ora o încheiem cu mai vechea Nelly Furtado, Say It Right. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri mixate.

Amintim că de mâine avem alte party-uri Kiss FM, alte super petreceri. Mâine seară ne întâlnim cu Olix și Dan Fințescu la partidul Kiss FM în club Euforia din Roman. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din club Scala Piatra Neamț, de unde transmit partidul. Iar în studioul central se află, ca de obicei, Mr. Boba. Un weekend bestial, super petreceri să aveți din partea lui DJ Young și a lui Johnson. Ne întâlnim luni seara de la 7, când o luăm de la capăt, cu o nouă săptămână de Kiss Kiss in the Mix. Distracție maximă, păcălel plăcute, farse cât mai reușite celor din jur, să nu-i speriați prea tare, să facă un infart. Ne auzim luni seara, rămâneți pe Kiss, pentru că la Kiss FM asculți doar hituri.